أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منكي رحمن او رحيم دي. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چا ته چې وغواړي سزا ورکړي او په چا باندې چې خوښه شي رحم وکړي د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لكم من دون الله ولی تاسی نفذ مکه کی دیوتی کون کیاس نپ آسمان کی او ستاسی لپاره لالله پاک نکوم زغورون کی سرپرست او بستاندوی نشتر. والذین کفروا بی آیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. کوم خلق چی دا اللہ پاک لآیتنو او دا غل ملاقات منکر شوی آغویز مال رحمتنا ناہلی شوی دی او دا غول پارا دردناک فزادا. فما كان جواب قوم إلا بیا ده قوم زواب لدی پرته نور سنو چه آغوی اویل دوی ووزنی یای وسوزی پا پای که الله تعالی اغل او را وزغوره په یقیني توګه په دې کې نښاني دي دغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغه وویل ستاسو خو د دنیا په ژوندانه کې د الله پاک نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل به لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. په هغه وخت کې لوط علیه الصلات والسلام هغه ومانه او ابراهیم علیه الصلات والسلام وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم هغه برلاسی دی او حکمت والا دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. او مبهغته اسحاق عليه الصلاه والسلام او یعقوب علیه الصلاة والسلام غوندی اولادونه پیردو کړل او دغه په زو ذات کې مو پیغمبري او کتاب او هغه ته مو په دنیا کې دغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري توګه د صالحانو څخه وي. ولوطا اذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او موږ لوط علیه الصلاة والسلام ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسو خو هغه فاش کار کوئ چې له تاسو نه مخکې د نړیوالو ته هیڅ چا نه دی کړی. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آية استاس دا حالتي ناري نو تورزي او ناري وهي او فخلو غندوكي بدي چاري كوي نو دغل قوم سر لدي فرط بالهيت زواب نو فرط لدي چي اغوی اوین راولا دا اللہ عذاب خطر بکنئی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ الصلاة والسلام اوین اے زما رب دا دغو مفسدانو کو مقابلہ کی زما لا تھڑ وکنے. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زموږ استازي ابراهيم عليه الصلاة والسلام ته له زیري سره ورغلل نو هغوی هغه ته وویل موږ د دغه کلي د خلکو هلاکوونکي یو د ده خلق ډېر ظالمان شوي دي. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. ابراهيم عليه الصلاه والسلام وویل هل تخلوت علی الصلاة والسلام موجود دی؟ هاگوی اویل مخفو هیگو چه هل تا توک توک موجود دی مقبه هاگا آو داغل میرمن یکتر داغا طول پرانی وزغورو داغا میرمن لبیت پاتو کی دون کود خده. ولما ان جاءت رسلنا لوطا فی بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا کله چې زموږ استازي لوط علیه الصلاة والسلام ته ورغلل نو د هغو په راتګ باندې هغه سخت خفه او زړه تنګی شو. هغو وویل مه ویرېږه او مخفقان کوه موږ به تا او ستا کورنۍ وزغورو پرته ستا له مېرمنې څخه چې له بېرته پاتې کېدونکو څخه ده. إنا منز على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. موږ د دغه کلي پر خلکو له آسمانه د عذاب نازلوونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی کوي. ولقد ترکنا منها آية بینة لقوم یعقلون. او موږ د هغه کلي یوه څرګنده نښانه پرېښې ده دغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أو مدين ته مقدا غورور شعيب عليه الصلاة والسلام ولقه غوويل إذ ما قومه دا الله فاق بندقي وكري أو دورستي ورزي یعنی دا آخرت دا سعادت ہلمند اوسی او پزمکا کی فساد کونکی تیرے کونکی مگر دیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ خو هاغوی هغت دروار جان وگانه فپای کیوی سخت زلزلی هاغوی ونیول او سهار پخپلو کورنو کی مله فرات پاتشول وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين او مقاديان او سموديان هلاكرل تاسي هغزاين ونيتي هل تاغوي وسدل داغو كلول شيطان داغو لپاركاي ستاكرل او هغوی به سمې لارې نه واړول په داس حال کې چې هغوی پوه او ادراک درلوده وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين او موږ قارون فرعون او هامان هلاکرل موسی علیه الصلاة والسلام هغو ته د څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلو لویو ګمان وکړ په داس حال کې چې د مصادقې ګټونکي نه وو فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون په پای کې موږ هر یو دغه په ګناه سره ونیوه بیا لاغونه په چا باندې موږ اوروونکی باد ولېږه او څوک یوې قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل الله پاک پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پران ظلم کاوو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون كمو كسادت لالله پاك نفرته نور سرپرستان ولدي دا غو مثال د غنی غوند دی چې خپل ځان یو کور جوړوي او له ټول کورونو څخه ډیر کمزور کور د غنی کور وي کاش کې دغه خلکو علم درلودلای ان الله يعلم ما يدعون من دونه شيء وهو العزيز الحكيم دوی چې الله پاک نه پرته هر شی بولی الله پاک هغه څه معلوم دی او همغه برلاسی او د حکمت څښتن دی تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو او په دې باندې هغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآیه للمؤمنين الله پاک اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې یو نښانه ده د مؤمنانو لپاره اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتاب ولولا چی تا تا دا وحی پوائستا دا لگل شوئی دی او لموند قائم کرے فباوری توگا لموند لفحشاو او ناوڑ چارو تا منا کوی او دا اللہ پاک یاد لدینا هم دیر لوی شئی دی اللہ پاک کوئی کی بغت سچی تا سی کوئی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او له کتاب سره بحث مکوي مگر په غره ډول پرته لغو خلکو چې لاغو ته ظالمان وي او هغو ته وای چې موږ ایمان راوړی دی په کتاب باندې هم چې موږ ته لیږل شوی دی او په کتاب باندې هم چې تاسو ته لیږل شوی وو زموږ خدای جل جلاله او ستاسې خدای یکی یو دی او موږ بغه مسلمانان وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفہم دی توگا تا تا کتاب نازل کرے دے لدی کبلا خلق چی مگا غو تا مخی کتاب ور کرے و او تا غوی پا دباندی ایمان راوری او لدغو خلقو یعنی مشرکانونا هم زیاتر پا دباندی ایمان راوری او زنگل آیتنو نیوازی کافران من کریگی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اے پیغمبر تا لدین مخکی کوم کتاب نلوسته او ندی په خپل لاس سره لیکه کدا چې وایلو باطل پرستان په سکی وی دلای شو په اصل کې دارو خانه نخانی دی دغو خلقو په زرینو کې چې اغه ته علم ورکړ شوی دی او موږ له آیاتونو څخه نه منکریږي مگر هغه کسان چې ظالمان دي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين دغ خلق وايسي ولي فدغ سريبان دي دد رب لخواني خاني نازل نشي ويا نخاني خو لالله پاک سره دی او زی وازی خبردار وو کیم پا داگ سرگند اولم یکفهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون او آیاد دیل پره دغه نشانه کافی نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو اورول کېږي په حقیقت کې په دې کې دغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت ده چې ایمان راوړي قل کفا بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. اي پیغمبر وایا چې زما او ستاسو په منځ کې الله پاک د شاهدۍ لپاره کافی دی، هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله پاک باندې کافر کیږي، هماغوی په زیان کې لیدونکي دي. ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب لأنهم بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلق لتاسه د عذاب زر راوستلو غوښتنه کوي، که یوه نېټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای، او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راسي په داسې حال کې چې دوی به خبر هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دوی له تاسه د عذاب زر راوستلو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې دوزخ به کافران محاصره کړي دي او دوی ته به معلومه شي. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فهغا ورش عذاب دي لفاس هم ونغاري او لبخولان دي هم او وايكي اوس دغو عملنو فانزدقي كتاتي كون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إي زما مؤمنو بندگانو زما زمك فراخ ده نتاسي هم دا زما بندگي وكري. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکه د مرګ د خوند سکون کده بیا به تاسې ټول هم دا زما لورې ته را وګرځول شئ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نعم أجر العاملین. کومو کسانو چې ایمان را وړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهېږي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوي دي چې خپله روزي په شا بار کړي نه ګرځي، الله پاک هغو ته روزي ورکوي او ستاسې روزي رسان هم همغه دی، هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. کتل دغو خلقو نفختنا وکڑی چه زمکا او آسمانونا چا پیدا کری دی او المر او سپوگنی چا کیل کری دی، نو ارو مرو بوائی چه اللہ پاک بیانو دیلو کمیوری غلول کی دی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. ها مغا اللہ پاک لخفلو بندگانو سچی چاہتے خوختی روزی پرا خوی او چاہتے چی خوختی تنگ بیئے فباوری توگا الله پاک فحرت وحی دن کئی دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ او کتل دوینا پوستنا وکڑے چې چال آسمان او بهور ولی او دا غو په وسیله مړز مکه ژوند وکړه نو دوی به ارومرو وایي الله پاک وایا الحمدلله خو زیاتره خلک نه پوهېږي وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون او دا د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یو لوبه او زفه کوله دا سی ژوندانه کور خو دا آخرت کور دی کاش چې دغه خلک پوهېدلای فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون کله چې دغه خلک په بیړۍ کې سپریږي نو دا الله پاک نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي بیا کله چې هغه دوی غوري وچې ته یې راولي نو ناڅاپه به دوی صرف کولو لاس پورې کړي لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون تر څو چې دا الله پاک په ورکړي نجات باندې دغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا د ژوندانه خوندونه واخلي ښه ده ډېر زر به دوی ته څرګنده شي اولم یرو انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون آیا دوی نه ویني چې موږ یو له امن څخه ډک حرم پیدا کړی دی په داس حال کې چې د دوی خواو سا خلق تستول کیږي آیا دا هم دا خلق باطل منی او دا الله پاک د نعمت ناشکری کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين دغه څانه بغت ظالم څوک چې پر الله پاک باندې درواغ وتړي یا حق ته د درواغو نسبت وکړي چې کله هغه ته راول کیږي آیا د دغه کافرانو استوګنځی دوزخ نه دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین کوم کسان چې زموږ په خاطر مجاهده وکړي هغو ته به موږ خپلې لارې ور وښیو او په باوري توګه الله پاک د نیکوکارانو ملګری دی